بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1441, katika darsa kitabu akhlaqu hamalat alquran alimam الآجري رحمه الله تعالى. تلفكية باب ذكر أخلاق أهل القرآن. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى بعد أن قدم بمقدمات في فضل حملة القرآن وفضل تعلم القرآن وتعليمه وفضل الجلوس في بيوت الله لمدارسة القرآن، شرع في مقصود الكتاب وهو بيان أخلاق حملة القرآن. بعد الإمام الآجري رحمه الله كتنغليزا نفي تنغليزي كذا أكزنغمزيا فضل يوالي وليبيب قرآن كتك في فوا فياو، كذلك أكتاج فضل يكوج فونز قرآن نكوي سوميش قرآن، akataja fadhila ya kukaa katika majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ili kufundishana Qur'an, kuisoma herufi zake na maana yake. Hapa akaanza kuzungumzia malengo haswa ya yeye kuandika kitabu hiki, nao ni kubainisha tabia na akhlaq ambazo atakikana mwenye kuibeba Qur'ani katika kifua chake ajipambe nazo. Na hili ni jambo muhimu sana. Tunaweza kusema kuwa katika marakiz za tahfidhu al-Qur'an kuna dharura ya mfano wa kitabu kama hiki kusomeshwa, ili watoto au vijana wanaohifadhi Qur'an wajue ule uzito wa kile walichokibeba katika vifua vyao na ni tabia gani ambazo watakikana wajipambe nazo. Sababu leo yasikitisha, waweza kumuona mtu amebeba Qur'an katika kifua chake, lakini ukiangalia katika upande wa akhlaq uone akhlaq za mtu ambaye amebeba kitabu cha Allah katika kifua chake. Kwa hiyo haya ndiyo malengo ya kuandika kitabu hiki, kuzungumzia akhlaq za wale waliobeba Qur'an. Qala rahimahullah bab dhikri akhlaqi ahli al-Qur'an. Qala Muhammad ibn al-Husayn ينبغي لمن علمه الله تعالى القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله عز وجل وخاصته وممن وعده الله من الفضل العظيم مما تقدم ذكرنا له وممن قال الله عز وجل يتلونه حق تلاوته قيل في التفسير يعملون به حق عمله وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفر والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. وقال بشر بن الحارث سمعت عيسى بن يونس رحمهم الله يقول إذا ختم العبد قبل الملك بين عينيه. الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى katika kueleza kile ambacho yampasa mwenye kuibeba Qur'ani kujipamba nacho, akaanza na kusema yambaghi liman allamahu Allah ta'ala al-Qur'an, yampasa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemfunza Qur'an. Hapa ni kuishiria kuwa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia wajua kuisoma Qur'an, ujue ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala sio kwa kuwa wewe ni mwerevu kuliko wenzako, bali ni rehma Allah subhanahu wa ta'ala amekurehemu nayo na ni fadhila Allah subhanahu wa ta'ala amekupa wewe. La si hivyo, wako watu wengi sana ambao watamani lau kama wangeliibeba Qur'ani katika vifua vyao, bali na wengine wakafanya na bidii lakini hawakujaliwa, na Allah atawalipa kwa nia zao. Wewe Allah subhanahu wa ta'ala akakujalia katika wale wenye kuibeba Qur'ani katika vifua vyao, hii ni fadhila ya Allah. Dhalika fadhlullahi yu'tihi man yasha wa faddalahu ala ghairihi mimman lam yuhammilhu kitabahu, akamfadhilisha juu ya wengineo ambao Allah hakuwabebesha kitabu chake katika vifua vyao. Kwa yampasa huyu ambaye Allah amemfunza Qur'an, wa ahabba an yakuna min ahli al-Qur'an, na akapendelea kuwa katika watu wa Qur'an, kwa sababu pia yawezekana mtu kuibeba Qur'an katika kifua chake na si katika ahli al-Qur'an, na hili tumezungumzia huko nyuma, na hii ni ikiwa hata ifanyia kazi Qur'an, si katika watu wa Qur'an, hata akiwa ameihifadhi haangushi hata herufi moja maadamu haitendei kazi katika watu wa Qur'an. Kwa yule anayependa kuwa katika ahlul Qur'an wa ahli Allah azza wa jalla wa khasatihi, apendelea kuwa katika watu wa Allah wale wa khasa kabisa, wa mimman wa'adahu Allah min al-fadl al-'azim mimma taqaddama dhikruna lahu, na akapendelea kuwa katika wale ambao Allah amewaahidi fadhila kubwa katika wale tuliotangulia kutaja huko nyuma. Wa mimman qala Allah azza wa jalla yatlunahu haqqa tilawati qila fi at-tafsir ya'maluna bihi haqqa 'amalihi, nataka kuingia katika hii aya katika wale ambao wameitendea kazi haki ya kutendewa kazi Qur'an. Wa mimman qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alladhi yaqra'u al-Qur'an وهو ماهر به مع الكرام السفرة والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. دل الحديث على أن من يعنى بالقرآن ويجاهد نفسه على العناية بالقرآن سواء كان ماهرا به أم كان شاقا عليه يتتعتع في القراءة فكل منهما على خير عظيم. هي حديثي ni dalili ya kuwa yule anayesoma Qur'an awe amejishughulisha na kuisoma Qur'an na akapigana na nafsi yake akawa na inaya na Qur'an, iwe sawa ni mahiri ana ujuzi wa kuisoma Qur'an, au ina uzito kwake yeye kuisoma pamoja na kuwabidii aifanye. Wako baadhi ya watu ni mtihani Allah amewapa, ana bidii kweli kweli, na walimu wa Qur'an wajua hilo. Yawezekana kuwa mtu ana bidii sana katika kuisoma Qur'an na kujifunza Qur'an, lakini ana uzito bado katika kuisoma Qur'an. Wako watu namna hiyo. Na ikiwa wewe ni mwalimu, waelewa haya maneno. Kuna watu waweza kuwasomesha wewe qaida, akakaa karibu mwaka kwenye qaida, alif alif ba ba ta ta tha tha, kesho akija amesahau alif imefanana na nini, kumesha ba ita alif tha ita jim. Wako siku eti ni mtu yuazembea katika kujifundisha, basi amejaliwa ni mtihani na anabidii. Sasa akishaimaliza ile kaida, sasa kuna kusoma. Sasa Allahu Akbar, ukipata mtu aina hii atakuwa na subra sana, wallahi atakuwa na subra. Mimi najua kijana alikuwa nikimfundisha aya moja kwa siku, tena tabu kweli kweli, mpaka mimi sengine muuliza, hivi huoni wewe hapa? Asema naona, lakini sijui vipi nakosea. Wallahi rabbi naona. Tuseme kwa mfano, mwambie bismillahirrahmanirrahim, si hivyo? Yaweza kusema bismillahirrahmanu kwa mfano, yani akafanya rafa pale ambapo sifa. Sasa si hii hapa ni kasra wewe? Nkasra kweli, sijui. Mimi naona nkasra, lakini sijui kwa nini naisoma. Yani subhanallah, kuna watu ni wazito kwa yatata'ta'u fi qira'ati alquran, apata uzito katika kusoma Qur'an. Usivunjike moyo, uko kwenye kheri. Usikate tamaa, uko kwenye kheri. Mtume sallallahu alaihi wasallam ataja kuwa hao wote, huyu mahiri na huyu anayepata tabu, wote wako katika kheri. Lahu ajran, una ajri mbili wewe, ajri ya kuisoma ile Qur'an na kule kujibidisha nayo, pamoja na kuwa wapata na ile tabu. Sasa wapata ajri mara mbili, na ile tabu yako pia Allah subhanahu wa ta'ala akulipa kwa ile tabu unayopata. Kwa mtu asikate tamaa, na hili lipo kwa baadhi ya vijana, pengine labda tena yeye hapati tabu, pengine labda kuna safha fulani ya hifadhi yamsumbua sana. Bwana mimi nishachoka bwana. Uko kwenye kheri wewe, huwezi kujua Allah akutakia ajri zaidi ili uiregelee zaidi upate ajri zaidi, huwezi kujua. Kwa maadamu wewe waisoma Qur'an, una inaya na Qur'an, uko katika kheri. Usikate tamaa, usivunjike moyo, endelea. Na shetani apenda kuingilia watu katika sehemu kama hizi ili akuvunje moyo. Bwana atasijui mimi nina nini bwana, basi ninajaliwa, basi nisijui kabisa kusoma Qur'an. Regelea, regelea, regelea mpaka utashika. أما الماهر بالقرآن فهذا مع السفرة الكرام البررة أي مع صفوة الملائكة وخيارهم. يولي أن بين مهير كتكسوم قرآن هو يكو كتك دراجة ملائكة وبهرة كتك ملائكة والله سبحانه وتعالى نين فضل كوب وسان الله من الله. نسأل الله من فضل. وأما الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه، يعني أنه يستمر في القراءة ويجاهد نفسه على القراءة لكنه يجد مشقة في بعض الحروف، فله في ذلك أجران. نمنجين أصوم قرآن لكن إنوزيتك كي معنى أندلي كصوم أجاهد نفسياك نكبيان نفسياك كتك صوم لكن أفت مشاكة سانا هتزل يروفك زتمك تابك نوات haswa wale ambao maskini walipata kusoma Qur'an ukubwani. Mwambie ha, sema ha. Sasa hapo mwanzo kha, atasema ha. Sasa wewe ha yu esema ha, na ha asema ha, badilisha hivi tu ili uzitamke sawa sawa, pia yu pata tabu. Kila kifika kwenye ha atasema ha. Hamjaona hawa, somesha utajua. Ha wamwambia ha, hamim asema hamim, alhamdu sema alhamdu. Nini imezoeleka hivyo, apata tabu. Yajaribu lakini atafanyaje? Lakini yeye akida pilipili akiwashwa sema ah, yajua kumbe kutamka ha. Maana akiwashwa na pilipili akishakula asema ha, yajua ha. Na mwingine qaf asema kaf, kafili ya kuni na ni qaf, apata tabu. Na nyingi katika hizi herufi baadhi ya watu zawapiga chenga. Usikate tamaa, endelea hivyo hivyo, jisukume nafsi yako, pigana na nafsi yako kwa ajili ya kujifundisha Qur'an, kwani wewe una ajri mbili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ajrun ala inayatihi biqira'ati al-Qur'an wa muthabaratihi fi al-qira'a. Ana ajri ile inaya, kujishughulisha na kuisoma Qur'an na kudumu katika kuisoma Qur'an. Wa ajrun ala hirsihi wa taharrihi an yusiba al-qira'ata as-sahihata wa an yadhbitaha falahu bidhalika ajran. Na ajri ya ile pupa anayokuwa nayo na bidii aliyokuwa nayo ili asome sawa sawa na adhibiti zile herufi sawa sawa. Kwa hivyo huyu ana ajri mbili, na hawa wako. Mtu aweza kuwa isoma Qur'an safha moja apata tabu. Wallahi kuna watu nawajua wapata tabu kusoma Qur'an, lakini haondoki, mashallah, yuko pale pale. Kesho utamwona tena, kesho kutwa tena, bidii sana mpaka mwisho. Anza kuona sasa pole pole, yuanza kubadilika, anza kujua, anza kujua. Tabu iko kwa wale ambao akiona yuko hivi, basi ndio yobakia, ni kama siri yake. Atakaonekana mbele za watu wajua, na hajui kikweli, hajui. Usione haya katika kutafuta kujua kuisoma Qur'an. Hakuna mtu aliyezaliwa ajua kusoma Qur'an, hakuna. Ni mtu amejifunza, akafunzwa, akajua. Na mtu asiseme kuwa mimi sasa nishakuwa mtu mzima salala katika umri huu, nianze tena saiba fathatain ban ba kasratain bin ban bin mimi. Wewe waweza kurudia kwani, waweza kurudi na ukasoma na ukajua. Bali na wengine sisi tuwajua, watu wazima wanaanza huko ba fathatain ba, sasa walimu watu wazima, na mnao hapa mifano hapa hapa kwetu, sasa ni walimu. Na mtu anaanza kusoma akiwa na miaka pengine 60, wallahi mtu anaanza kusoma akiwa na miaka 60 labda, na akasoma na akawa mwalimu yasomesha. Kwa mtu asiseme kuwa mimi nishakuwa mtu mzima siwezi kusoma, la, makosa. Soma, una ajri mbili hapa ndani. Qala wa qala Bishr ibn al-Harith sami'tu Isa ibn Yunus rahimahumullah yaqulu idha khatama al-'abdu, akikhitimisha mja yani Qur'an, qabbala al-malaku bayna 'aynayhi, malaika humbusu bayna macho yake. الشيخ عبد الرزاق سيما هذا قول لبعض أهل العلم لكنه يحتاج إلى دليل. هين قول أم يحتاج أباذي ونوفيون لكن يحتاج دليل. وأهل العلم يستدل لأقوالهم لا بها ونوفيون زي لقول ونززن قمزة سي دليل. دليل كتاب شاء الله na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wakitamka jambo au wakisema jambo ikiwa iko dalili ya Qur'an na sunna, alhamdulillah. Ama ikiwa hakuna dalili ya Qur'an na sunna, basi kauli yao si dalili, ni maneno wameyazungumza, lakini haiwezi kuwa dalili. Wa innamal istidlalu yakunu bikitabillahi azza wa jalla wa ma sahha min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. دليل نكو منين يا الله نصنى يمتو محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد قال القرطبي فمثله لا يقال من جهة الرأي فهو مرفوع أي له حكم الرفع. القرطبي كتك التذكار في فضل الأذكار أسمى مفان ومن ينكم هاي هو يزك ويسمى كورأي كوهين مرفوع يعني حكم ياك ني رفع نمتوم صلى الله عليه وسلم من ينهاي. وهذا بعيد جدا الشيخ عبد الرزاق أسمى أي قولكم بالك بس. نعم لو كان قول صحابي فإنه يأخذ حكم الرفع المرفوع. لو إنجلك وهي قول يا صحابة تنقبال فسيما هي قول يا صحابة هذيك ومسيما يسبقوا من مسكي أمتون سلم. لأن هذا ليس من مواطن الاجتهاد سبسيسيما يمتق جتايد كسام ملائكة بسمتق بين أماتشوياك نغيب سيسيما اجتهاد. ومما لا مجال للرأي فيه أكون رأي كتك إليام وزي كتوى رأيك. Kwevyo hii kaul yahitaji dalili na hakuna dalili, kwa tutaachana nayo. Ama mahabbatu almalaika liqari alquran wa man yakhtimu alquran, ama kuwa malaika mahabba yao juu ya yule anayesoma quran na kuihitimisha quran, fahadha amrun jaa fi aladillati ma yashhadu lahu wa yadullu alayhi. Hii ni jambo ambalo zimekuja dalili za kushuhudia hili na ni dalili yake kuwa malaika wampenda yule anayesoma Qur'an, na yatosheleza kuwa malaika huhudhuria katika vikao anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wapenda wale watu wanaofanya kitendo kama kile, na haya tuliyosoma katika vikao vilivyopita. Qala rahimahullahu ta'ala فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه. ينبسا هو أليبيب قرآن كتك كفوة شاكي إكي وكويلي أزتاك زي الفضل أي يعلي قرآن ربيعا لقلبه. ربيع كي انجريزاني ولمسيمو نويتا سبرينغ. Katika msimu kama ule huwa miti yamekuwa baada ya mvua, yapendeza ardhi kama ni maua yamejitokeza kwa uzuri, ardhi hubadilika kabisa. Kwa ni matunda yanayopatikana baada ya mvua iliyopita. Sasa mfano wake ni kama Qur'an hapa, na pia mfano Qur'an anapoisoma Muislamu na anapoisoma yule aliyehifadhi Qur'an, ionekane athari ya kile alichokisoma katika nini, katika moyo wake na katika maisha yake. Yani matunda ya kule kuisoma Qur'an yaonekane. Sheikh Abdul Razzaq asema ay man ahabba an yakuna min ahli al-Qur'an fayanbaghi lahu an yaj'ala al-Qur'an rabi'a qalbihi wa an yatakhallaqa bil akhlaq ash-sharifa. Anayependa kuwa katika watu wa Qur'ani, yampasa ye aijaalie Qur'ani kuwa ni rabia katika moyo wake, bimaana ajipambe na akhlaq tukufu nzuri. La an yakuna habbuhu min al-Qur'ani habba man qala anhum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Asije akawa ni kuwa sehemu yake katika Qur'an ni sehemu ya wale ambao Mtume صلى الله عليه وسلم amewazungumza na kusema waisoma Qur'ani lakini haipiti kwenye nini, koo zao hizo, basi tu akishaisoma basi haifiki katika nyoyo zao. Bal yanbaghi an yahrisa ala isali al-Qur'ani ila qalbihi liyakuna liqalbihi rabi'a. Kinachotakikana ni kuwa aifikishe Qur'an katika moyo wake, ili Qur'an iwe ni sababu ya kuupamba moyo wake, ikaonekana athari ya Qur'an anayoisoma katika moyo wake. Wa fi du'a'i al-ma'thur 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. هيني دعاء متوم سلام عليكم كيومبا. ومعنى أن يكون القرآن ربيع القلب. نيني ما أنا يكون القرآن إيوني ربيع القلب، أي مبهجا بأنواع الثمار والآثار العظيمة المباركة. إيوي يوبامبا ولمويو بنديزي ufurahishe kwa yule anayeona kwa aina mbalimbali ya matunda na athari adhimu zilizo na baraka. Kama huwa sha'nu fil ardhi allati asabaha alghaythu faambatat min kulli zawjin bahij, kama vile mfano wa ardhi ikiteremka mvua, ardhi ikatoa aina mbalimbali ya mimea yenye kufurahisha macho kwa yule mwenye kutizama. ومثل القرآن ومثل القرآن مع القلب كمثل الغيث مع الأرض. مفانو القرآن كتك مويو نكما مفانو ومفوة كتك أرض، يعني إلي كازي أم بمفوة يفانيا كتك أرض دي مفانو وكازي القرآن كتك مويو ومسلام ونبيسوما. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هي آية الله سبحانه وتعالى هي جفكي وكاتي وأمين يوزاو زكينجي ونخوف وكمتاج الله سبحانه وتعالى. Tizama baada ya hii aya ambayo yazungumzia jambo la nyoyo kuathirika na maneno ya Allah. Allah akasema i'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mautiha qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. Al-Sheikh Abdurrazzaq asema fa Allah ta'ala yuhyi al-ardha al-maytata ba'da mautiha bil-ghayth. Allah subhanahu wa ta'ala huhuisha ardhi ambayo imekufa baada ya kufa kwake anapoiteremsha mvua. Wa hadha fihi ayatun linnas, kuna aya na alama kubwa kwa watu. Fakama annahu subhanahu wa ta'ala yuhyi al-ardha ba'da al-maytata bil-ghayth fa innahu yuhyi al-qulub al-maytata bil-wahy. Kama vile Allah subhanahu wa ta'ala huhuisha ardhi iliyokufa kwa mvua, kadhalika huhuisha nyoyo za watu zilizokufa kwa wahi anaouteremsha. Na ndiyo maana wahi katika baadhi ya aya ukaitwa nini? Ruh, kawa ni roho jina lake. Wakadhalika auhaina ilaika ruham min amrina, Qur'ani kaitwa ni ruh, ule wahi kaitwa ni ruh. Kwa nini? Kwa sababu ni sababu ya kuhuisha ule moyo uliokufa. Ni wangapi katika watu ambao nyoyo zao zilikuwa zimekufa kwa kusikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni sababu ya nyoyo zao kupata uhai upya? Wangapi? Wangapi katika watu walikuwa katika kufru, Allah subhanahu wa ta'ala akawahuisha watu hawa wakaingia katika Uislamu? Kwa hivyo kama vile mfano wa ardhi inavyokuwa inaponyeshewa na mvua, basi hivyo hivyo ndio moyo unavyokuwa unaposoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaja Allah. Wa hadha tanbihun min al-musannif rahimahullah ila anna tali al-Qur'an ينبغي أن يحرص على أن يكون القرآن ربيعا لقلبه لا أن يكون حظه من القرآن مجرد التلاوة باللسان، بل تظهر آثار تلاوته على الجوارح والأركان. نهافة هين تنبيه كتوكك المصنف الإمام الآجري رحمه الله ويولم من يكويسوم قرآن ينباس أو نحرص نبوبا ile Qur'an iwe ni yenye kuupamba ule moyo wake na kuuhuisha ule moyo wake. Isiwe sehemu yake katika Qur'an ni kusoma kwa ulimi peke yake, Wewe waweza kumuona mtu aisoma Qur'an, aisoma Qur'an wala haimuathiri chochote kwa ulimi tu. Aweza kusoma Qur'an, akasoma tena Qur'an, akasoma tena Qur'an, lakini ukiangalia akhlaq zake hazifanani kabisa na kitabu cha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mambo anayoyafanya hayafanani na kitabu cha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ile Qur'an haimuathiri. Kwa hapa kutanabahisha kuwa usiwe katika wale ambao sehemu yao katika Qur'an ni kuisoma kwa ulimi peke yake, bali idhihirike athari ya kuisoma kwako ile Qur'an katika viungo vyako, katika vitendo unavyovifanya. Ili uwe katika ahlul Qur'an ni wajibu kujipambe na tabia nzuri, ujipambe na akhlaq zilizolinganiwa katika kitabu cha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa yu'ammira bihi ma kharaba min qalbihi. Na kuanzia hapo insha Allah ta'ala nilikuwa natarajia kwenda mbele zaidi, lakini naona wakati umesonga. Insha Allah ta'ala tuendelea katika kikao kitakachokuja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.